300 zł. I tylko dziś suszarka jonowa Babyliss w super cenie za 99 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Gnieźnie uroczystości związane z obchodami tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. 12 zabitych, blisko 90 rannych w Kijowie zakończyły się poszukiwania po wczorajszym ataku Rosjan. Zasianie paniki. Władze Mniamy aresztowały astrologa z TikToka po przepowiedni kolejnego trzęsienia ziemi. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Ministerstwo Sprawiedliwości odwołuje sędziego Piotra Schaba z funkcji rzecznika dyscyplinarnego. W komunikacie resortu czytamy, że chodzi o zarzuty dotyczące zarówno działalności zawodowej Piotra Schaba jako prezesa sądów, jak i jego roli jako rzecznika dyscyplinarnego. Piotr Schab jest jednym z najbardziej znanych sędziów z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Był prezesem sądów apelacyjnego i okręgowej w Warszawie. W mediach głośna była sprawa, że mimo prawomocnego postanowienia sądu nie dopuścił do orzekania sędziego Igora Tulei. W Gnieźnie rozpoczynają się uroczystości związane z obchodami tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem Bolesława Chrobrego i odsłonił tablicę upamiętniającą rocznicę koronacji. O 11.30 marszałkowie Sejmu i Senatu, prymas Polski oraz prezydent Gniezna wezmą udział w zasadzeniu dębu w Dolinie Pojednania. Główne uroczystości rozpoczną się w południe. W niedzielę natomiast w Warszawie odbędą się oficjalne obchody tysiąclecia Korony Polskiej. Z tej okazji PKP ma ofertę dla tych, którzy przyjadą do stolicy pociągami, mówi rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz. Wystarczy kupić bilet do stolicy dowolnym pociągiem PKP Intercity, a następnie w strefie PKP Intercity na terenie Błoni Stadionu Narodowego odebrać potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu. Potwierdzenie i zakupiony bilet do Warszawy pozwolą wrócić do stacji wyjazdu bezpłatnie. Na ten powrót w ramach oferty musi zakończyć się najpóźniej 28 kwietnia. W Kijowie zakończyły się prace poszukiwawcze po wczorajszym ataku rakietowym Rosjan. Bilans to 12 cywilów zabitych i 87 rannych. Rosjanie codziennie atakują Ukrainę za pomocą dronów i rakiet. O szczegółach Paweł Buszko. Ratownicy pracowali kilkadziesiąt godzin na gruzowisku w kijowskiej dzielnicy Światoszyn. Wystrzelona przez Rosjan rakieta w nocy ze środy na czwartek trafiła tam w budynek mieszkalny. Według informacji przekazanych przez ukraińskie władze, Rosjanie użyli rakiety balistycznej, najprawdopodobniej wyprodukowanej w Korei Północnej. Rosjanie również w nocy z czwartku na piątek atakowali z powietrza ukraińskie terytoria. Użyli ponad 100 dalekosiężnych bezzałogowców. W Pawłogradzie w obwodzie dniepropetrowskim rosyjski dron trafił w blok mieszkalny. Zginęło 3 cywilów, w tym dziecko. Paweł Buszko, Polskie Radio. A dziś do Moskwy przyleciał specjalny wysłannik USA Steve Witkoff. Ma się spotkać z Władimirem Putinem, by porozmawiać o zakończeniu wojny. Źródła Reutersa przekazały, że amerykańska propozycja zakłada nie tylko uznanie aneksji Krymu, ale także akceptację kontroli Rosji nad zajętymi przez nią obszarami stanowiącymi 20% terytorium Ukrainy, a także wykluczenie przyjęcia Ukrainy do NATO i zniesienie sankcji na Moskwę. W Polsce trwają prace nad przygotowaniem systemów szkoleń obronnych dla obywateli. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że już teraz trwa szkolenie przedstawicieli władz i samorządów, którzy później pomogą w organizacji dobrowolnego i powszechnego szkolenia obronnego. Szkolenie już ruszyły dla organów ochrony ludności, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy już przeszkolonych prawie 290 starostów przez Akademię Pożarniczą. W poniedziałek rusza szkolenie wojewodów i marszałków województwa. Natomiast wojewodowie już również rozpoczęli szkolenia dla organów gminnych, bowiem przyjęliśmy taki tryb, najpierw szkolimy organy, a potem będziemy obywateli. Za kilka dni mają rozpocząć się także konsultacje w sprawie opracowania tzw. poradnika przetrwania, który do polskich domów może trafić już jesienią. Podobne podręczniki lub broszury dla obywateli są obecne m.in. w Szwecji i Finlandii. W poradniku mają znaleźć się informacje o tym, jak zachować się w czasie kryzysu. Władze Mianmy aresztowały astrologa z TikToka za przepowiednie kolejnego trzęsienia ziemi. 2 tygodnie temu kraj nawiedziły wstrząsy o magnitudzie 7,7, w wyniku których zginęło 3,5 tysiąca osób. Twórcy zarzucono sianie paniki. Film astrologa Johna Moutę na TikToku obejrzano 3 miliony razy. Ostrzegał w nim, że 21 kwietnia, tu cytat, trzęsienie nawiedzi każde miasto w Mianmie.

No jak się słucha takiej muzyki, to na człowieka spływa natychmiastowa błogość. Grupa Duran Jones and the Indications i Flower Moon, kwiatowy księżyc. Pełnia kwiatowego księżyca podobno 12 maja. To już całkiem niedługo i to będą piękne okoliczności, żeby słuchać muzyki tego składu. Chociaż dzisiaj okoliczności również są bardzo, bardzo dobre. Przede wszystkim tą dobrą okolicznością jest wiosna. Jesteśmy z Państwem na festiwalu Next Fest. Właściwie my jesteśmy, nadajemy specjalnie z tego festiwalu, żeby się z Państwem podzielić klimatem, jaki panuje dzisiaj w Poznaniu. Będziemy tutaj do soboty. Anna Regulska, Romuald Wrzodak jako realizatorzy, Maciej Jankowski w roli wydawcy, ja się nazywam Justyna Grabarz i tak będzie do 12, ale my jako trójka jesteśmy tutaj właśnie do soboty. Do południa na naszej antenie królować będzie muzyka najnowsza. Duet, który przed nami nieco mnie zaskoczył, Ryfari i Jaro nie Jaro. To jest ten człowiek odpowiedzialny za Rowery 2, ale to było bardzo dawno temu. Teraz jest utwór Nic od siebie nie chcę. Panie i panowie, dzień dobry. Tutaj Ryfari i Jaro nie Jaro. Ja zdam język. Nie polityka, tylko doświadczanie. Nie było budzika, już jest po 12. Miną 2 godziny, zanim zjem śniadanie. I do tego czasu ze 2 pewnie wypalę kawę. Rzuciłam, ale piję ciepłe płyny, by mi nie stanęły w gardle. Słowa idą z kartki na kolejny album. To możliwe, że odpocznę dziś od rapu, bo to mój atut. Yeah, nic od siebie nie chcę, chociaż czuję presję. To moment koncentracji na tym, żeby starać się mniej. Więcej? Nie wiem, ale trafiam w punkt. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć, tylko żeby czuć. Robię research, chociaż wiem, jaką chcę odpowiedź. Ale szybciej będzie, jeśli jej pozwolę. Sama przyjdzie, kiedy na to będzie moment. Tak jak głód, kiedy długo nie pisałam zwrotek. Just music, człowieku. Cały czas. Cloudy, lazy, bozy, funky, jazzy, clumsy, sweaty, chill. Cloudy, lazy, bozy, funky, jazzy, clumsy, sweaty, bitch. Sweaty, bitch. Kłębi się dym, ja razem z nim. Niby nic się nie dzieje, a mam feels, jakbym rozumiała Indian. Możesz przyjść, niech leci beat. Tylko ci jest spokojne, więc bitch don't kill ma. Nie gadam o nagrodach, obowiązkach. Dziś jest jak sobota, na strychu sobie sprzątam. Nic nie waży głowa, ciało daje sygnał. Odpowiedź ze środka, o co nie zapytasz. Bo relax, babe, bo to jest of the system. Fight the power, tylko jak się wyśpię. Dostaję czego chcę, jak to puszczę z rąk. Bo tylko w znaku zapytania odnajduję flow. Wolna od efektu, chyba że fenomen. Życie, taniec, wersy, to jest proces. Mój proces, twój proces. Nie mam czasu dla ocen. Tańczę to się po-po-po-po-poce. Nie boję się tego powiedzieć głośno. Ryfari to jest jedna z najlepszych polskich raperek. Nic od siebie nie chcę. Tak brzmi w nowym utworze, który się ukazał dzisiaj. Producencko tutaj działa Jaro, nie Jaro. No dobrze, to z rzeczy pozafestiwalowych, ale my, drodzy Państwo, jesteśmy na Next Festie w Poznaniu, gdzie dzisiaj będzie się jeszcze bardzo, bardzo dużo działo. Wczoraj również działo się sporo. Koncert znakomity swoją drogą zagrał Marcin Masecki. Nie chcę tutaj się bardzo uzewnętrzniać, ale dużo wzruszeń dostarczyło to, co się działo wczoraj na sali Centrum Kultury Zamek. Przepiękne doświadczenie, przepiękna muzyka jazzowa, no i nowy materiał, który już całkiem niedługo ukaże się jako pełnowymiarowy album. Kilka dni temu Marcin Masecki podzielił się także zapowiedzią tego materiału, tej płyty. No i teraz na wybrzmi kompozycja, którą myślę, że wielu z Państwa bardzo dobrze zna, bo to jest klasyk klasyków, Besame Mucho. Besame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Esta noche la última después.

I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest ślepa, jak teren trafia, przez chwilę się waha, potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Figura Lichtenberga, to jest nowy utwór Blauki, na której koncert na Next Feście dzisiejszy wszyscy czekamy. A cóż takiego ten tytuł oznacza? No to już nam zdradzi Blauka, którą udało mi się wczoraj złapać na Next Festowych korytarzach. Tytuł pojawił się wraz z piorunem, który obudził mnie pewnej nocy na Muranowie i był to, nie kłamiąc, najgłośniejszy piorun, jaki słyszałam w życiu, naprawdę. I potem chyba tęsknota za adresatem tej piosenki była tak mocna, że stwierdziłam, że zainspiruję się właśnie tym uderzeniem pioruna i napiszę o tym piosenkę. Jak takie uczucie się rozwija? Tak, a warto nadmienić, bo to nie jest powszechna informacja, co to jest figura Lichtenberga. Otóż figura Lichtenberga to jest taki wzór na ciele, który się pojawia, jak piorun przejdzie przez człowieka albo wysokie napięcie. To jest taki wzór rozgałęzionego drzewa. I o tym jest ta piosenka właśnie. O tym, jak miłość potrafi wyryć się w ciele, w umyśle, po prostu w człowieku. A mnie zaskoczyło to, jak bardzo energetyczny jest to utwór i naprawdę nie mogę się doczekać zbliżającej się płyty Blauki. No dobrze, to teraz czas na komunikat. Głosować na naszą listę przebojów pierwsza trójka można jeszcze do godziny 12, więc czasu zostało bardzo niewiele, niecałe pół godziny. Gdzie tym razem wyląduje Alone grupy The Cure? Zobaczymy, pewnie gdzieś wysoko, a ja mam dla Państwa nowy remix tego utworu, za którym stoi Fortet. Moon, The Cure w remiksie Fortet w afrykowym Next Festowym studiu. Fanka The Cure, tak się pięknie złożyło, że akurat tutaj po prostu przywiodły cię te dźwięki chyba. Tak, Ania, dzień dobry, Lewka. Cześć. Oczywiście, podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. A podoba ci się nowy remiks? Podoba mi się, bo lubię Forteta i lubię The Cure i w życiu nie pomyślałabym, że usłyszę to połączenie i jest to, uważam, taki oddzielny utwór. Nie traktowałabym tego w ogóle jako coś bliskiego Alone, ale coś zupełnie nowego i dobrego. Tak, nowy, bardzo ciekawy twór, a my, skoro jesteśmy na Next Festie, to parę słów na temat tego festiwalu. Ania Lalka, zachwycona przestrzenią festiwalową, albo może i nie, no właśnie. Jak odbierasz to miejsce? Zachwyt jak zachwyt. Jestem osobą, która bardzo lubi chodzić na koncerty i cieszę się, że festiwal showcase'owy faktycznie wykorzystuje bardzo różnorodne przestrzenie. To jest, można sobie wyobrazić, że wchodzimy do zarówno dużych scen, takich typowych, koncertowych, jak możemy to kojarzyć z dużych festiwali, ale też bardzo małych klubów, które często na co dzień funkcjonują jako takie bary, do których zagląda się raczej w innych celach, a tak aranżowana jest przestrzeń, że po prostu sama muzyka zyskuje, czasem nie zyskuje, bo na to też wpływa to, jak słyszymy brzmienia, jaka jest pogoda, bo czasami też koncerty są na zewnątrz. Dla mnie ta warstwa emocjonalna postrzegania muzyki jest bardzo istotna i uważam, że festiwal showcase'owy jest w stanie bardzo pomóc artyście, budując to na koncercie, a nie tylko na samej muzyce. Mm-hmm. Oświetlenie też ma duże znaczenie. Już parę razy mi się zdarzyło, że właśnie przez światło jakoś ciężko mi było się skupić na samym koncercie. Czy wczoraj coś cię szczególnie zachwyciło? Właśnie to połączenie światła, przestrzeni i muzyki dało jakiś fajny efekt, który po prostu będziesz wspominać długo. Tak, byłam na trzech koncertach związanych z muzyką gitarową, o czym mówiłam też i zapowiadałam we wczorajszej audycji Rotacja. To jest showcase, który też wyróżnia konkretne małe labele. Był to też na przykład Peloton, który bierze artystów interesujących się muzyką punkową, postpunkową, dużo też takich metalowych eksperymentów. Byłam na Mentach, Menty, które wystąpią również na Ofia. Ostatnio Artur Rojek ogłaszał ten koncert. Dużo krzyczenia, ale właśnie w przestrzeni, która jest taka ciemna, taka, w której trochę można się wyłączyć i pomyśleć sobie, że jest się w takim właśnie innym świecie, a potem wychodzisz z tego koncertu, idziesz na jakiś lekki jazz czy muzykę popową i to jest w tym naprawdę ciekawe, bo ta przestrzeń robi muzykę i dzięki temu można się tak przełączyć między tymi światami muzycznymi. Widziałam też Love Worms, tam jest artystka na wokalu i muzyka w języku angielskim, ale to nie jest minus, bo naprawdę czuć tę taką girl punkową energię i tam akurat w czerwonych kurtynach i jakiejś takiej aranżacji przestrzeni, która trochę była brytyjska, takie miałam skojarzenia, także trochę podróżowałam między lokacjami Poznania i światami muzycznymi. No właśnie, pomiędzy różnymi rzeczywistościami, a potem się człowiek przenosi do Centrum Kultury Zamek, w te piękne zamkowe przestrzenie i słucha Marcina Maseckiego. Więc no, naprawdę to jest wyjątkowe, że możemy zmieniać światy, wędrując po prostu parę metrów, zmieniając lokalizacje festiwalowe. Na coś się dzisiaj szykujesz szczególnie? I tak, jutro? Tak, dzisiaj trochę artystów. Piątek jest najbogatszy chyba, jeżeli chodzi o te koncerty w różnych miejscach. Wybieram się do Blue Note, tam zazwyczaj jazz, ale dzisiaj na przykład popowa Blałka, która dzisiaj grała na antenie, ale też zespół Omasta, czyli coś, co na pewno ty lubisz. Mm-hmm. I grasz w Białych Szumach, czyli młody polski jazz i ta energia, którą jesteśmy zarażani od kilku dobrych lat, czyli nowa warstwa jazzu inspirowana starym, ale z tymi dodatkami różnych elementów gatunkowych, które są w ostatnim czasie lubiane przez słuchaczy. Będziemy Państwu prawdopodobnie jeszcze relacjonować, co się działo na festiwalu tuż po i opowiadać, jak to było, bo przed nami jeszcze całe dwa dni koncertowych wrażeń. Dziękuję bardzo, Ania Lalka była Dzięki. Z nami. A ja teraz muzycznie zapowiem coś zupełnie niefestiwalowego, chociaż wiązało się z pewnym spektaklem kiedyś. Depesze w warszawskim Teatrze Rampa w roku 2022. Tam Marcin Januszkiewicz i Marta Zalewska postanowili założyć synthpopowy duet. No i teraz ukazują swoją muzykę światu. Let's End It, tak się razem nazywają, a ich wspólna kompozycja nosi tytuł Tattoo Tour. Roses are real too far from the scar that you'll never Jesteśmy i zapraszamy Was do wysłuchania naszego najnowszego singla W za małym ciele. Jest to utwór, który napisaliśmy na naszym pierwszym spotkaniu ever, jak się poznawaliśmy, i jest to utwór opowiadający o tym, dlaczego tak naprawdę tworzymy muzykę. Jest w nas coś, co rozpiera nas od środka i po prostu musi wyjść poprzez muzykę. Zapraszamy gorąco, zapraszamy do wysłuchania nas na Next Feście. Zagramy o 20:00 w Sercu w sobotę i pozdrawiamy ciepło. Za małym ciele to zespół Mleczek, który nam się pięknie przedstawił chwilę temu i już zapowiedział, że zagra na Next Feście jutro o godzinie 20:00 w Sercu. A o 21:30 również na Next Feście wystąpi wokalistka Mleczy Karolina Prasoł. Będziemy Państwu relacjonować, jak było, ale to oczywiście po powrocie, bo dziękujemy już za wspólne słuchanie. Audycję Nowe w Piątek realizowali Romuald Brzodak i Anna Regulska. Wydawał Maciej Jankowski, który właśnie mi tutaj słońce osłania, bo bije w oczy. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No i też zapraszam przy okazji do słuchania listy osobistej. Dzisiaj po 22:00 Piotr Metz podzieli się z Państwem kolejnymi festiwalowymi refleksjami. No i na pewno będą rozmowy z ciekawymi gośćmi. A na zakończenie były mlecze, to teraz również wiosenna kompozycja. Chcę już maj na łąkach. Maj już całkiem niedługo, za kilka dni, tak więc słuchamy teraz, zapowiadając to, co się będzie działo majowo na całym świecie. Zespół Haj. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.